إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك ألا نكون من أصحاب النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فإنه قد فاز المتقون. دقوا إسلام baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustakasala na salam juu ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pia kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna saada na falah katika maisha haya ya dunia na akhera ila lilmuttaqi, kwa yule mwenye kumsha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumuomba Allah jalla wa ala atuthibitishe na atubakishe katika hali ya taqwa na istiqama. Kwa hakika sifa zote njema za mstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye kwa fadhila yake, kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia na dua hizi zinazoendelea katika nchi yetu ya Tanzania, ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa huu wa Dar es Salaam, kufika na dua hizi katika maeneo haya ya Kigogo na hasatan maeneo haya ya Mburahati, kwa sababu kuna khairi kubwa itapatikana kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia na dua hizi na mihadhara hii, kwa sababu lengo na madhumuni ya hii mihadhara na nadwa hizi tunaziendesha hapa mjini ni kuelezea fadhila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kuelezea nafasi za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ili watu wafahamu masahaba na fadhila zao, kama ambapo kwamba jana tumeelezewa na mashekhi waliokuwa katika meza hii wakielezea fadhila za masahaba, na hasatan wakielezea fadhila za masahaba kwa jumla, lakini pia wakiwaelezea masahaba wawili wakubwa na makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. kisha baada ya kuelezea fadhila za masahaba na nafasi zao katika umma huu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pia tunaelezea na kuwakumbusha Waislamu wawafahamu maadui wa masahaba, watu ambao wenye kuwachukia masahaba na kuwatukana masahaba na kuwalani radhiyallahu ta'ala anhum, kwamba ni watu gani. Na hii ndio sehemu ambayo tutaielezea kwa siku hii ya leo, ili Waislamu wa maeneo haya ya Mburahati na waumini wa msikiti huu na wengine waliokuja kutoka maeneo mbalimbali waweze kufahamu, wale ambao walikuwa hawajawafahamu maadui wa masahaba, kwamba kumbe masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana maadui. Kuna watu wanawachukia na kuwapiga vita kwa sababu wako katika Waislamu ambao haya hawayafahamu. Kwa huenda kwa hii mihadhara tunayoifanya kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakalifahamu hilo na ikawa ni sababu Waislamu hao kujiweka mbali na hao watu wanaowachukia na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, kwa hakika Waislamu tumefundishwa na Qur'ani na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yatakiwa sisi tuwapende masahaba radhiyallahu anhum, tuwapende masahaba wote kwa ujumla bila kutofautisha na bila kumpenda huyu na kumchukia huyu, bali tuwapende wote kwa jumla kama walivyoishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kama walivyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sisi tukaamrishwa tuwaombe dua masahaba, tuwatakie msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuwatakie radhi kwa Allah jalla wa ala, kama ilivyokuja katika surati al-Hashri aya ya 10. Allah subhanahu wa ta'ala anavyoelezea waumini waliokuja baada ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, waumini wa kweli ni wale wenye kuombea dua masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Haya ndio mafunzo ya Uislamu, lakini kuna kinyume chake. Wako watu ambao tunaishi nao, lakini maal asaf shadid, kwa masikitiko makubwa, watu hao wanakwenda kinyume na mafundisho haya ya Uislamu. Hawapendi masahaba, hawaombei dua masahaba, na wala hawataki radhi masahaba radhiyallahu ta'ala anhu, bali kazi yao ni kuwachukia na kuwatukana. Na watu hao si wengine isipokuwa ni mashia, ashia turrafidha, as-sabaiya, ambao wametuzunguka. Sasa leo tunaelezea, na mimi katika nukta yangu ambayo naelezea ni kuelezea baadhi ya maneno machafu, baadhi ya maneno machafu ya hawa mashia wanavyowatukana na kuwasema vibaya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa Mtume alaihi salam, watu ambao wameishi katika karne bora kuliko karne zote, karne ya kwanza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu ambao walioichukua dini kwa Mtume alaihi salam na wakazihifadhi sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kisha dini hiyo wakaifundisha, kuwafundisha wanafunzi wao, na wanafunzi wao pia wakawafundisha wenzi wao, mpaka dini katufikia sisi hapa. Lakini watu hao walipokuwa ni watu wasio na haya, walipokuwa ni watu wasiokuwa na adabu, wanawavunjia heshima na kuwafedhehesha watu hawa wabora masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ambao ni hao mashia qatalahum Allahu anna yufakun. Sikiliza ndugu Muislamu, ili upate kufahamu ni kitu wanachokifanya na ni ipi itikadi na imani ya mashia. Fa inna min daruriyati din al-imamiyyati al-ithnay ashariya i'tiqaduhum bi anna as-sahabata radiyallahu anhum irtaddu ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa qalilan. Miongoni mwa mambo ya lazima katika dini ya imamia, dini ya ushia, shia imamia ithna ashariya, miongoni mwa misingi yao mikubwa, i'tiqaduhum bi anna sahabata radhiyallahu anhum irtaddu, ni kuitakidi kwao kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walirtaddi, walikufuru, wakatoka katika Uislamu wakaingia katika ukafiri, baada rasulillah, baada ya kufa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Illa qalilan, isipokuwa wachache tu ndio waliobaki katika dini ya Uislamu baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma wengi wao na asilimia kubwa ni watu walioritaki wakatoka katika Uislamu wakarudi katika ushirikina wao waliokuwepo kabla ya Uislamu. Na kitendo hiki cha kuritadi hao masahaba walikifanya baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika misingi ya dini ya ushia, msingi ambao haukwepeki. Hakuna yeyote katika mashia anayeweza kukwepa na akapinga kwamba huo si katika misingi ya dini yetu abada. Bali ukiangalia vitabu vyote vya mashia ar-rafida, vitabu vinavyoelezea misingi ya dini yao ya ushia, utakuta msingi mkubwa katika misingi ya dini ya ushia ni wao kuitakidi kwamba masahaba radhiyallahu anhum walikufuru wakarudi katika ushirikina baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa qalilan, isipokuwa wachache, wachache ambao hawafiki idadi yao watu kumi. Yani hao masahaba kwa itikadi yao mashia kwamba waliobaki katika Uislamu baada ya mtume alaihi salam idadi yao haifiki watu kumi. Wasabu wa shatmu, pia katika misingi ya dini yao na mambo ya lazima kwa mashia kuyafuata na kuyasimamisha ifatavyo, asabu wa shatmu wa ta'anu wa la'anu wa takfiru li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni kutukana na kuwashutumu na kuwatani, kuwatia dosari na kuwalani na kuwakufurisha masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii yote ni katika misingi na mambo ya lazima katika dini ya ushia. Kuwatukana masahaba ni katika misingi yao, na kuwashutumu masahaba kwamba wamefanya kadha, wamepora ukhalifa, wamepora mali, wamefanya kadha, wamefanya kadha, hii ni katika misingi ya dini ya ushia. والطعن نكو فني طعن وطعن ما الصحابة كواتي أدساري كتك دينياو كواتي أدساري كتك أخلاق زاو نكو فني حشم ما الصحابة رضي الله تعالى عنهم واللعن نكو لان ما الصحابة هيني كتك من الشينجي يدين يوشيع والتكفير na kuwakufurisha masahaba yani kuwatoa katika Uislamu na kuwaingiza katika ukafiri kama tulivyoona hapo mwanzo kwamba waitakidi kwamba masahaba wote walitadi isipokuwa wachache na si hivyo tu walbara'atu min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiyah wa Aisha wa Hafsa وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كتك ضروريات دين الإمامية ما هو يلازم ما هو يمسين كتك دين يا أشيع شيعة إمامية إثنى عشرية هاو أما أخوانبا ومتزنقوكا كتك مسين يا دينياو البراءة من أبي بكر ni kujiweka mbali na Abu Bakar ni Siddiq. Yaani kutomtambua Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar ambaye wewe wamfahamu na fadhila zake na manzila zake na manzila yake ambayo jana ameelezewa hapa kwa ufupi tu na karatasi zilikuwa nazo shekhe nyingi zinazoelezea manaqib ya Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini nikaelezea chache. Sasa huyo Abu Bakr unayemfahamu wewe radhiyallahu ta'ala an mashia katika miongoni wa misingi ya dini yao albara'atu minhu ni kujiweka mbali na Abu Bakr. Hawamtambui Abu Bakr kama ni Muislamu. Wa Umar na Umar wanajiweka mbali na Umar ibn al-Khattab wa Uthman na Uthman katika misingi ya dini ya Ushia ni kujiweka mbali na hawa Abu Bakar, Umar, Uthman na Muawiya na Aisha na Hafsa ambao Aisha na Hafsa ni wakeze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa na wake bora. Sasa katika misingi ya dini ya Ushia ni kujiweka mbali na hawa wote tulowataja wa ghairihim na wengineo wote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio misingi katika misingi ya dini ya Ushia. Albara'atu min haula kujiweka mbali na hawa masahaba ambao tumewataja. Sasa anapokuja mtu anaanza kujitetea kama anapokuja bwana Jalala kiongozi wa Mashia ambaye makao makuu yake iko hapo Ghadiri pale Post, ni bwana ambaye ni maarufu sana kwa watu wa Mburahati. Sasa anakuja Jalala anaanza kujitetea na kueleza kwamba Mashia hawatukani masahaba bali Mashia wanawafuata masahaba. Hadha kadhibu. Huu ni urongo wa wazi. Anaongea uongo wa wazi kabisa bwana Jalala. Wala yastahi wala haoni haya. Limadha? Kwa nini haoni haya? Kwa sababu Mashia ni kaumun la yastahi. Ni watu ambao wasiokuwa na haya. Ni watu waongo kupindukia kama alivyosema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwamba sijapata kuona mtu katika watu wenye kufuata matamanio yao muongo katika madai yake kama Mashia. Kwa Mashia ni watu waongo waongo waongo kupindukia. Ndio maana yafikia hatua Jalala anasimama mathalan ameitwa sehemu aje kuthibitisha, je, Mashia mnatukana masahaba au hamuwatukani? Anakuja kwa kifua kipana na anaongea kwa kinywa kipana pia kwamba Mashia hawatukani masahaba bali mashia wanawafuata masahaba. Si kweli, muongo. Huyu anaogopa kwa sababu anawataka nyinyi Waislamu mashafi ili akutoweni katika Uislamu wenu, akuingizeni katika ushia, muwe kama yeye, mbaki katika dini ya Uyahudi. Lakini nyinyi hamjui kama anatumia uongo, lakini huyo Jalala anatumia uongo. Sasa hili kujua kwamba Jalala anatumia uongo, sikiliza haya maneno ambayo tutayasoma hapa, maneno ya wanachuoni wake, mashekhe wakubwa na maimamu wakubwa ambao Jalala anawaregea masaili yote ya kisheria yanayohusiana na dini yao, kwenye fikihi, kwenye akida, yote lazima aregee katika vitabu vya hawa. Sasa hawa maulamaa wake wanasemaje? Utakuta kwamba wanakwenda tofauti na yeye. Sasa inakuwaje yeye bwana Jalala na wenzake wanaotetea kwamba mashia hawatukani masahaba, inakuwaje wanapindua, wanavunja msingi huu, kama tulivyoona kwamba katika misingi yao ni kuitakidi kwamba masahaba wamepotea, na kuwatukana na kuwakufurisha na kuwatia dosari katika dini zao na tabia zao na kuwatia motoni. Hii ndio misingi katika misingi ya dini ya Ushia, na hivi ndivyo ulamaa wa Kishia walivyoandika vitabu vyao, na viko madukani wanaviuza wenyewe, pale posta wanaviuza wenyewe, ambao vitabu hivyo ndio vina maneno haya. Kwa hiyo haya wewe Jalala unakanusha haya, man anta fi dini al-imamia, wewe unakanusha kwamba mashia hawatukani masahaba, wewe ni nani katika dini ya Ushia? Wewe ni nani? Wewe si mtu mwingine ila al-muktabi', yani wewe kazi yako ni kufuata, yani wewe na wenzako kazi yenu ni kufuata, mnafuata zile usul, ile misingi mliowekewa na maulama wenu, na misingi hiyo iko katika vitabu. Sasa kwa nini mnavunja misingi hii, mnaificha? Hapa ndio utafahamu kwamba huyo anasema uongo ili akuchote wewe, lakini uhalisia wa dini yake, dini ya Ushia, ni tofauti kabisa, kwa sababu Jalala hana uwezo wa kuleta misingi mingine tofauti na misingi walioweka mashia. Yani anta la tastati' ayuha Jalala, la tastati' an tuassila usulan wala tufarri'a furu'an abadan, yani wewe huwezi kuleta misingi, ukaanzisha misingi katika misingi ya Ushia tofauti na ile misingi walioweka maulama wa Kishia, wala huwezi kuweka furuu katika dini ya Ushia tofauti na zile furuu ambazo ulama wa Kishia wameziweka. Kwa wewe kazi yako ni kufuata salama yako ili upate hicho unachokitaka, kama unavyosema kwamba wewe siku zote kilio chako unalia kwamba umoja. Jalala analia umoja, kwamba mihadhara hii inavunja umoja, na kuvunja ule umoja wetu wa Uislamu tuokuwa nao masunni na mashia, umoja wa maulidi, umoja wa hitima. Sasa wewe kama unataka umoja huu urudi kama unavyotaka wewe, lazima urudi katika dini yako ya Uislamu, utoke katika dini ya Uyahudi, na usilinganie umoja hali ya kuwa upo katika dini ya Ushia. Abadan hakuna umoja kati ya Muislamu na Shia, abadan hakuna umoja. Yani umoja wa kushikamana katika mambo ya dini hakuna, hakuna umoja huu, kwa sababu Ushia ni dini ya Uyahudi, ni dini ya kikafiri kama zilivyo dini nyingine. Kwa huwezi ukaziambatanisha dini hizi, dini ya Uislamu na dini ya kufuru, abadan ukaziweka pamoja. Ama umoja wa kusema kwamba katika umoja wa kuungana katika kila mmoja kuhakikisha kuleta amani ya nchi, kila mmoja alinde amani ya nchi na kuchunga heshima na damu ya mwenzake. Umoja huu hauwezi, hatuwezi kukataa, kwa sababu sote ni raia wa nchi na sote tuna haki ya kuishi. Kwa kila mmoja lazima achunge jambo hili la kulinda amani ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini hii isiwe ndio uchochoro wa kupitia kwamba wewe unawataka watu uwapoteze, watoe katika Uislamu na kuwaingiza katika Ushia ati kwa sababu wewe unalingania umoja, watu wote ni sote ni wa Tanzania, kwa hivyo tusibaguane. Hapana bwana, hatuwezi kuwa kitu kimoja. Hakuna umoja baina ya Muislamu na Shia katika mambo ya dini, abadan. Kwa hivyo hilo lazima Muislamu uweze kulielewa kwamba Jalala anatumia uongo ili aweze kuwateka na kuwapoteza Waislamu, kwa sababu yeye tunamwambia hana nafasi yoyote katika dini ya Ushia ila ni kufuata. Fai, sikiliza sasa baadhi ya maneno ya wanachuoni wa Kishia ambayo yako wazi kabisa kuwatukana masahaba na kuwalani. Halafu uangalie na maneno ya Jalala, ya maneno ambayo la mizana laha, yasiyokuwa na mizani. Anasema imamu wao mkubwa At-Tustari, qala imamuhum At-Tustari, huyu ni mwanachuoni mkubwa wa Kishia, anasema waqa'a al-irtidadu min as-sahabati fala yajuzu al-hukmu bil-iman wal-adalati li ahadin minhum. Anasema mwanachuoni huyu wa Kishia, waqa'a al-irtidadu, kuritadi kuliwatokea masahaba. Kuritadi yani kitendo cha kuritadi kutoka katika Uislamu na kuingia katika ukafiri baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitendo hiki kiliwakuta masahaba. Fala yajuzu al-hukmu bil-imani wal-adalati li ahadin minhum. Kwa hivyo haijuzu, haifai kuhukumu kwa imani na uadilifu kumhukumu yoyote katika hao masahaba ambao walioritaji radiyallahu ta'ala anhu. Angalia haya maneno ya huyu mwanachuoni wa Kishia anavyothibitisha katika kitabu chake kinachoitwa As-Sawarimu Al-Ma'rifa, ukurasa wa 15. Anathibitisha kwamba kitendo cha kuritaji masahaba waliritaji baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa makafiri, wakaiacha dini yao aliyowaachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa haifai kuwa hukumu kwa kusema kwamba masahaba ni waumini, masahaba ni Waislamu. Pia haifai kuwa hukumu kwamba masahaba ni watu waliokuwa waadilifu, kwa sababu ni watu ambao waliotoka wakaacha dini yao. Haya ni maneno ya kwanza katika maneno ambayo ni machafu na utovu wa nidhamu ya Mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwamba walirtadi. Kauli ya pili ni kauli ya huyo huyo pia At-Tustari, mwanachuoni mkubwa wa Kishia, anasema jaa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa hada khalqan kathira, na akawaongoza viumbe wengi, akawaongoza watu wengi katika dawa yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watu wengi wakakubali dawa yake, wakaingia katika Uislamu, wakatoka katika ukafiri. Lakini watu hao waliomkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaikubali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kipindi cha uhai wa Mtume Muhammad alayhi salam, la watu hao baada wafatihi, baada ya kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam, irtaddu ala aqabihim, walirudi nyuma ya visigino vyao. Yani bimaana maneno haya anathibitisha kuelezea ule msingi ambao tuliusoma kule juu, kwamba Mashia wanaitakidi, na huu ni msingi mkubwa katika misingi ya dini yao, kwamba masahaba walirizati isipokuwa wachache wasiofika kumi. Kwa katika ushahidi unaojulisha msingi huu ni haya maneno ya wanachuoni wa Kishia, ambao hawa ndio wanaojua na wanaojua thamani ya dini ya Ushia. Hawa ndio wenye ghera na dini ya Ushia, sio jalala. Yeye kuna vitu tu anapiga pale. Hawa ndio wanaelezea ile misingi ya dini yao, kwamba masahaba radhiyallahu anhum irtaddu ba'da wafati rasulillah, walikufuru baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakarudi katika ukafiri wao waliokuwepo kabla ya Uislamu. Hii ni kauli ya pili katika maneno machafu ya Mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Ihqaqul Haqqi wa Izhaqul Batil, ukurasa wa 315. Sisi tunapokaa mezani hapa tunaongea vitu vilivyoenda studio. Yaani hatuongei tu kibubusa. Eh? Yaani tunaongea kila neno tunataja rejea, ili wale wenye shaka waende wakaregee. Na vitabu viko. Ima aende posta kanunue pale, vitabu vinapatikana hivi, viko vya Kiarabu na viko vya Kiswahili. Leo vya Kiswahili wa matusi mengi sana. Sasa nashangaa anasimama mmoja katika watu anasema kwamba hajawahi kusikia Mashia wa Tanzania wakitukana masahaba. Yake sema wewe msomi, ukisema hivyo utaeleweka. Na huenda husikilizi, kwa sababu audio zipo na vitabu viko wameandika tena vya Kiswahili. Faili. Sasa mtu anapokuja akataka kukrash, anapinga haya tunayoyasema, kwamba hapana, Shia hawatukani masahaba, basi aongee kielimu kama tunavyoongea sisi. La yatakallamu al-ghabawati, yani kaanna mashaitani yatakhabatu bihi min al-mas. Anakuja mtu anaongea maneno laini, maneno mepesi, anawahadaa watu, yani kana kwamba sio amewafunika nini, na nyinyi mnaingia kingi. Lazima umdai regea kwamba hayo unayoyasema kwamba Shia hawatukani masahaba, aina najidu huu, tuyachukue wapi? Msimamo huo tuuchukue wapi? Kitabu gani? Kwa sababu siku zote ongea tu maneno mepesi hayana regea, kwa sababu regea yake ndio hawa. Sasa yeye anataka kuwaruka, yeye nani anawaruka hawa? Yaani wewe leo mkatai Imam Shafi, haya wewe ufiki utaijuani. Imam Shafi anasema hivi, wewe unasema vipi? Raisa, kwa na wewe na maana ushakuwa ni alimu mkubwa, unaweza kufanya istimbafi zaidi ya Imam Shafi, sio? Hada jahlu wa dhalal. Kwa hivyo hii talbishi anaoifanya Jalala na wenzake ni mbaya sana, na hii ni hatari katika dini ya Uislamu. Isipokuwa itamregelea yeye pale ambapo Waislamu mtaamka, mkawa mko tayari kuketi madarasani mkasoma, na mihadhara hii mkawa mnaifuatilia, na mkawa mnayahifadhi haya tunayoyasoma, kisha mkimsikia yeyote katika Mashia anaeleta kuwachanganya watu, basi mfikishie haya, hawezi kutoka abadi. Tayib. Neno lingine katika maneno machafu ya dini ya Ushia ambayo wanayarembea maneno hayo dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni maneno ya mwanachuoni wao mkubwa na imamu wao mkubwa tegemezi, Imamul Majlisi. Imamul Majlisi asingekuwa ni almuhim. Anasema huyu Al-Majlisi fil Khulafa'i Ar-Rashidin, katika kuwazungumzia al-Khulafa, al-Khulafa'u Ar-Rashidun, hawa wanne, lakini yeye anawazungumzia hawa watatu, Abu Bakar na Umar na Uthman. Anawaelezeaje huyu Al-Majlisi, mwanachuoni mkubwa wa Kishia? Anasema innahum, kwa hakika hao makhalifa watatu Abu Bakar na Umar na Uthman, lam yakunu, hawakuwa katika maisha yao baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa ghasibin, isipokuwa walikuwa ni watu waporaji, wezi wakubwa wa majambazi. Kwamba Abu Bakar na Umar walikuwa ni waporaji majambazi wakubwa, walipora ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib, wakapora nafasi ya Ali ibn Abi Talib na kizazi chake, wakaihozi wao ile nafasi wakaichukua. Waporaji, jairina, watu waovu, walikuwa ni watu waovu, murtadina ani din, tena walikuwa ni watu waliotoka katika dini, yani walikufuru baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu anawazungumzia watu gani? Anamzungumzia Abu Huraira? La, huyu hamzungumzia Abu Huraira wala Bilal wala Ammar radiyallahu ta'ala anhum. Huyu anamzungumzia Abu Bakar na Umar na Uthman, ambao ni watu bora katika umma huu kuliko wote kwa zile manzila zao, kwa sababu masahaba radiyallahu anhum wana darajati katika fadhila. Awwaluhum Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, kisha waliobaki radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sasa huyu anawatukana hawa mabwana wakubwa, watu ambao waliomnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mali zao na nafsi zao, kama tulivyoona jana katika sera ya Abu Bakar radiyallahu anhu, namna Mtume alipokuwa akiwaambia watu mwacheni Abu Bakar kwa sababu kafanya makubwa, kafanya mengi, kanisaidia kwa mali yake na nafsi yake, mwacheni asiguswe Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kisha mashia wanaongea kwa vinywa vipana, tena wanaandika kwa mikono yao mifupi, wakisema kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman walikuwa ni watu waovu, watu walioritadi, makafiri wakubwa. Laanatullahi alayhim, laana ya Allah iwe juu yao, laanatullahi alayhim radiyallahu anhu. Anasema laana ya Allah iwe juu yao masahaba hawa, wa ala man ittaba'ahum, na laana ya Allah imshukie kila mwenye kuwafuata hao makhalifa, fi dhulmi ahli albayti, katika kazi ya kuwadhulumu familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, min alawwalin wal akhirin, katika wa mwanzo na wa mwisho. Maneno haya ameyasema Al-Majlisi katika kitabu chake Biharul Anwari juzuu ya 4 ukurasa wa 385, kwamba laana ya Allah iwafikie makhalifa hao watatu radiyallahu anhum, na laana ya Allah imfikie kila mwenye kuwafuata. Yani wewe Muislamu unayesuhubiana hawa mashia na kuwakumbatia na kuwatetea na kuona kwamba hawa ni Waislamu safi, hawa wanatoa sadaka sana, mikono yao mirefu, mifuko yao haijatoboka, yani hii ni kinaya, wana maana kwamba yani wanatoa sana misaada ya kijamii. Haya ni maneno baadhi ya Waislamu wanaongea, lakini haya ni maneno ya watu ambao hawatambui mashia. Mtu mwenye kuwatambua mashia na madhara yao hawezi kuongea maneno haya abada. Sasa wewe unayewatetea katika hali yote hiyo, sawasawa nakupa msaada au hawakupi. Madam unawatetea, wewe endelea kuwatetea, lakini madam unaitakidi, unaamini kwamba Abu Bakar na Umar na Uthman ni Waislamu na unawatakia radhi, basi wewe ni kafiri na laana ya Allah ikushukie hapo ulipo kwa muda ambao hujawalani hawa masahaba. Lakini hawezi kukwambia hao mashia ulionao, hawawezi kukwambia hivi hivi, kwa sababu we bado wanakuhitajia wakupoteze kama walivyopotea wao. Watakuja kukwambia baadaye watakapokuwa wamejihakikishia kwamba ushakuwa Shia sasa. Sasa hivi ushakuwa Shia kindakindaki, ndio unapewa haya hivi vitu vya ndani ndani hivi. Huwezi kuvipata kule. Naam. Kauli nyingine katika maneno machafu ya mashia ni kauli ya huyu mwanachuani huyu huyu wa kishia al-majlisi al-khabithu, anasema la majala li'aqili, hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu ayashuka fi kufri Umara, atiyashaka katika ukafiri wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala. Sikiliza haya maneno halafu yatuje, halafu angalia na wewe hivi sasa unapowatetea hao mashia na kuwaona kwamba ni Waislamu safi na kuwapiga vita wale Waislamu wenzako wanaofichua maovu yao na kudai kwamba hao wanavunja umoja. Umoja gani? Hakuna umoja kati ya Shia na Sunni abadan. Hakuna umoja wa Shia na Muislamu. Umoja gani wa mtu anayemtakia radhi sahaba na mtu anayemlaani na kumtukana? Hapo kuna umoja? Umoja wa nzi basi. Leshi faida. Kuna faida gani ya huu umoja? Lazima Waislamu mbadilike. Sasa sikiliza haya maneno ya wanachuoni wa kishia wakubwa, anasema hakuna nafasi kwa mwenye akili timamu awe na shaka katika ukafiri wa Umar ibn al-Khattab. Falaanatullahi wa rasulihi alayhi, bas laana ya Allah na mtume wake imshukie Umar kule aliko makaburini. Wa ala kulli man yatabarahu musliman, na laana ya Allah na mtume wake pia imshukie kila atakaye mzingatia Umar kwamba ni Muislamu. A'udhu billah. Kwamba wewe unayemzingatia kuwa Umar ni Muislamu, basi laana ya Allah ikushukie wewe. Huyu ndo anaamini hivi, bado anakutaka wewe, anakukaribia, anakuchota kwa siasa, kwa pesa, kwa nini, kwa rai unaingia kingi. Lakini itikadi yake ni hii kwamba wewe laana ya Allah inakushukia popote uwapo madam unamzingatia Umar kwamba alikuwa ni Muislamu. طيب وعلى كل من يكف عن لعنه, نلان يا الله امشكي كلا اتكيجزيويا كملان عمر, يعني عمر انا بتاج وهو كسم رضي الله عنه لعنة الله عليك, عمر انا بتاج وككا كيميا لعنة الله عليك. Ama Umar anapotajwa ukasema laanatullahi alayhi, basi rehma za Allah zinakushukia. A'udhu billah. Hii ndio dini ya Ushia. Mashia ndivyo wanavyoitakidi hivi. Umar anapotajwa na Abu Bakari na Uthman na wengine katika masahaba radhiyallahu anhum, wanasema laanatullahi alayhim. Hata kama hao mashia ambao maishi nao, kwa sababu wanacheza na akili zenu, wanakutakeni nyinyi. Unaweza ukamuuliza kweli mnawatukana masahaba, na ukwambia tu watukane. Ndio kama jana Sheikh Fikiri alivyosimama hapa, imamu Allah muhifadhi wasaddadahu, alivyosema maneno mazito sana, asema mashia huwezi kuwajua mpaka uishi nao. Kwa yeye amewafahamu vyema baada ya kukaa nao takriban miaka 5 au 6 kama sijasahau. Amewafahamu. Lakini hivi hivi nje nje tu mashia watakudanganya. Ukimuuliza, ukimtaja Abubakar mbele ya Shia na kuambia radhiyallahu anhu wa ardhahu, anatia taukidi. Ili ujue kwamba mashia wanawapenda masahaba. Kumbe huyu mrongo akutaka wewe hapo uingie kule katika sinagogi lao uwe kama wao. Ukishafika kule katika ile jumba la ibada lao lile, pale ndio utajua kwamba mashia wanatukana au hawatukani. Pamoja na kwamba afisemi kwamba uende. Mwingine anaweza akasema basi mimi naenda kufanya bahati. La tamshi unaka yani. Usiende abadi. Unaweza ukaondoka na maji kabisa. Kwa sababu fitna mbaya sana. Furushi hapa. Tayib. Amaneno hayo utayapata katika kitabu chake Jalaul Anin. Ukurasa wa 45. Pia anasema mwanachuoni huyu huyu al-Majlisi al-Khabithu, inna Aba Bakr wa Umar kana kafirain. Kwa hakika Abu Bakr na Umar walikuwa makafiri wakubwa. Walladhi yuhibbuhuma, na yule mwenye kuwapenda hawa wawili Abu Bakr na Umar, fahuwa kafirun aidha, basi naye pia ni kafiri. Kwamba Abu Bakr na Umar walikuwa makafiri wakubwa ambao hawana mfano, na yeyote mwenye kuwapenda hawa wawili pia naye ni kafiri. Haya ndugu Muislamu, wewe unayesikiza haya maneno hapa, mashia wamembakisha nani? Hakuna waliyembakisha. Hawajembakisha Allah, hawajembakisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu Allah azza wa jalla yuhibbuhuma, Allah awapenda masahaba hawa na akawatakia radhi wakiwa hai, na akawaahidi pepo wakiwa hai. Wanamkufurisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kawapenda hawa masahaba wawili zaidi ya wengine. Sasa wamebakisha nani? Maana yake wewe huwezi kubaki, hata kama utawatetea, wewe watetee tu. Piga senti, lakini jua ya kwamba wewe wanaitakidi wewe ni kafiri. Haya ni maneno ya wanachuoni wa kishia wakubwa. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Al-Majlisi Haqqul Yaqin, ukurasa wa 522. Waqala shaykhuhum Al-Bayadhi. Pia maneno mengine katika maneno machafu ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum ni maneno ya mwanachuoni wao mkubwa Al-Bayadhi katika kitabu chake As-Siratul Mustaqim juzu ya pili ukurasa wa 37. Anasema inna Aba Bakari, kwa hakika Abu Bakar, kana kafiran, alikuwa ni kafiri, kufran, ukafiri mkubwa, musawi likufri Iblis, unaolingana na ukafiri wa Iblis. Ta'udhu billahi min hadhihi al-maqulati al-khabitha. Yani kweli kwamba Abu Bakr ni Siddiq, khalifa wa khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sahaba mkubwa na mwenye fadhila kubwa katika umma huu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anaambiwa kwamba alikuwa kafiri mkubwa, ukafiri unaokwenda sambamba na ukafiri wa Iblis laanatullahi alayhi. Halafu watu wanaitakidi hivi, wanaamini hivi na wanasema maneno haya, wewe unawafanya kuwa ndio marafiki zako na kuwakumbatia na kuwatetea kwamba ni Waislamu. Zinduka ndugu Muislamu. Maneno haya anaendelea anasema, wa annahu kana yatadhaharu bil islami fi zamani nabii sallallahu alaihi wasallam, na kwamba Abu Bakar alikuwa akijidhihisha kwa Uislamu katika zama za Mtume alayhi salam, kwamba Abu Bakar alikuwa akijidhihisha mbele za watu, mbele ya Mtume na wenzake, kwamba na yeye ni Muislamu. Yatadhahar, anajifanya kwamba yeye ni Muislamu, kumbe alikuwa ni mnafiki, kafiri mkubwa. Alificha ukafiri akadhihirisha Uislamu. Ndio maana baada ya Mtume kufa akadhihirisha ukafiri wake. Hivyo ndivyo wanavyoitakidi mashia na hayo ndio maneno ambayo wameandika wanachuoni wao wakubwa. Haya ni maneno ya ulama wa Kishia, tunayanukuu. Pia akasema mwanachuoni huyo huyo wa Kishia Al-Bayadhi, anasema kana Uthmanu mimman yul'abu bihi wa kana mukhannathan, na alikuwa Uthman ni katika watu wanaochezewa, kwamba Uthman ibn Affan alikuwa katika watu wanaopenda kuchezewa chezewa na wanaume. Wa kana mukhannathan, na alikuwa ni mukhannath, yani alladhi yatashabahu bin nisa'i, ambaye anajifananisha na wanawake katika kula kwake, kutembea kwake. Mnajua wanawake wanapotembea na zile akhlaqi za wanawake mnazifahamu, kwamba Uthman ibn Affan alikuwa akijifananiza na wanawake katika mambo yake yote. Yeye alikuwa mambo yake ya kike kike. Uthman ibn Affan na khalifa watatu radiyallahu anhum, hii ndio itikadi ya Mashia, tunaitoa katika vitabu vyao. Sikiliza maneno mengine, maneno hayo utayapata katika Siratul Mustaqima, hiyo hiyo juzuu ya pili ukurasa wa 30. Maneno mengine machafu pia dhidi ya Umar ibn al-Khattab ni maneno ya mwanachuoni wao mkubwa Ni'matullah al-Jazairi, ambaye huyu ana maneno machafu katika vitabu vyake. Kitabu chake Al-Anwar an-Nu'maniyah, kitabu hiki ni kitabu kilichojaa matusi dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Anasema katika kitabu hicho juzuu ya kwanza ukurasa wa 63, anasemaje? Kana Umar ibn al-Khattab, alikuwa Umar ibn al-Khattab musaban bida'in fi dubrihi, alikuwa na maradhi katika duburi yake. Naomba msikilize kwa makini, hasa Waislamu wa Mburahati, kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa na maradhi katika sehemu yake ya nyuma. Maradhi hayo la yahda'u, yasiyopoa, yakatulia. Umari akafanya kazi zake za ukhalifa na mambo mengine, alikuwa hatulii illa bima'ir rijali, isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. Mama ana hada maana yake nini? Maana yake kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa shoga, Uthman ibn Affan alikuwa shoga. Huwezi kumwambia mtu kwamba wewe unajifananisha na mwanamke, unatembea kama mwanamke, unaongea kama mwanamke, yani umbile lako kama la kike kike, maana yake unamwambia wewe shoga. Hawa makhalifa wawili wanaambiwa hivi radhiyallahu anhuma, Umar na Uthman, kwamba walikuwa mashoga. Hivi ni kweli? Wewe Muislamu wa Mburahati unakubali kwamba Umar na Uthman walikuwa mashoga? Abadan. Ina maana dini hii imetufikia sisi huku Tanzania na kwengineko kupitia katika mikono ya mashoga. Inaingia akilini. Mashoga haulai qaumu la yaqilun. Ndio nafananisha na masahaba walioridhiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halafu wewe Muislamu unasikia maneno haya machafu yanayotoka katika vitabu vyao, bado unawatetea Mashia? A'udhu billah. Uko wapi Muislamu? Uko wapi na dini yako? Uko wapi na kuthamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Usipowathamini masahaba utamthamini nani? Lau baba yako akaambiwa baba yako alikuwa shoga, baba yako ashakufa mathali, akaambiwa baba yako mwenyewe alikuwa shoga. Neno tu hilo. Yaani kama siara, baba yako mwenyewe alikuwa shoga, bila shaka utamtia ngumi aliyokuambia maneno hayo. Na kama humwezi unampeleka pale polisi. Sahihi hadha wale? Sahihi. Sasa inakuwaje sahaba wa Mtume wanatukanwa hivi, wanaambiwa walikuwa mashoga, halafu wewe unaridhia na unacheka unasema maneno tu hayo? Angeambiwa baba yako ungesema maneno tu hayo? Badilikeni Waislamu. Mwisho katika kumalizia kalima yangu na mhadhara wangu, namalizia kwa maneno ya mwanachuoni mkubwa wa Kishia katika zama hizi, na kiongozi wa Mashia mkubwa katika zama hizi, Al-Khumeini. Khomeini Muirani ambaye huyu hata Jalala ale ambaye huwa anathubutu kusimama kupinga kwamba mashia watukani masahaba, mashia wanawafuata masahaba, mashia wanawapenda masahaba, hali ya kuwa ni muongo katika maneno yake. Haya basi, kama tamkataa majlisi amkatae, Neematullah Jazairi amkatae, Albayadhi amkatae, Atustai amkatae. Haya, tuone kama Jalala na ubavu wa kumkataa Khomeini. Hapo tuone kama ile kitu itakuja. Fai anasema Khomeini katika kuwaelezea masahaba, anawafahamu vipi masahaba? Khomeini anasema as-sahabatu ma sahibu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam illa min ajli ad-dunya. Kwa maana sahaba hawakusuhubiana na mtume, hawakumwamini mtume wakasuhubiana naye wakaishi naye ila kwa ajili ya kutafuta dunia tu. Waliingia katika Uislamu kwa ajili ya dunia, hawakuingia katika Uislamu la min ajli dini wa nasrihi, si kwa ajili ya dini, ya kuikubali dini na kuipenda dini na kuieneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba hawakusubiana mtume kwa lengo hilo, bali wao walisuhubiana naye kwa malengo ya kuitafuta dunia. Haya ni maneno ya Al-Khomeini katika kitabu chake At-Ta'dilu wa Tarjihu ukurasa wa 26. Sasa huyu ni Khomeini, haya ni maneno yake baadhi, na anayo mengine machafu zaidi, lakini muda hautoshi. Maneno yako mengi ya maulamaa wa Kishia ambao tunaweza tukayasoma katika majalisi zote na tusiyamalize, lakini tunakuwa tukisomeana haya machache ili watu kuwafahamisha kwamba mashia si wenzetu katika dini, ama kwamba ni wenzetu katika uraia, ni wa Tanzania au mashia wa Tanzania, hiyo ni yakubalika, ama kwamba ni wenzetu katika dini, la abada. Yani hilo kila Muislamu alifahamu, kwa sababu wao wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Mwisho mwisho haya hii makala muhadhara wangu ambao nimeusoma na mengine mengi ambayo sijayasoma, nimeyafanyia tarjama, ipo makala hii ya Kiswahili, na kila tunapoenda huwa tunaacha makala kadhaa, tunaacha nakala kadhaa msikitini ili imamu awagawie wale maamuma wake ambao wanaokuja kuswali maeneo hayo. Kwa mazama hizi tutamwachia imamu, Waislamu wote wa Mburahati Manzese watakuja kuchukua kwa imamu fikiri inshallah taala nakala hizo kwa Kiswahili na Kiarabu. Uende nyumbani kwako uketi vizuri usome haya ambayo tumeyasema na mengineyo, ili upate kuifahamu dini ya Ushia, ili uweze kujiepusha nazo. Ama wale wa kule bondeni kule kwa Mbukuzi wasichukue, kama watakuwepo leo hapa msichukue, kwa sababu tukitoka hapa tutaelekea huko na kala zitawakuta huko huko inshallah taala. Na waumini wa Hijazi pale Festini huenda wapo hapa wana jana, wengine wanasema mbona mmeturuka, mbona mmeturuka Hijazi Festini? Nimewaambia tumewaruka kwa sababu kwanza ule msikiti wetu una mapungufu mengi. Kwanza parking hauna sehemu ya kupaki magari, lakini pia maji pia yanasumbua wakati mwingine, na vyoo pia dimu. Kwa nikaona hii inaweza ikatugharimu na watu wanajaa msikitini kama hivi mnavyoona, nikaona kwamba msikiti wa Festini na huu haviko mbali sana. Kwa waumini wa Festini nyuma ya wakatangaziwa waje huku ili wasafiri. Kwa nakala za Festini zipo nakala kadhaa, nitawapa baadhi ya Waislamu waliokuja, wataenda kuwagawia Waislamu wa Festini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Thank you.